na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Laptopy już od 399 zł. Na przykład laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do jutra w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim pod koniec każdego roku stały element gry, czyli problemy w służbie zdrowia. Sąd Najwyższy Rosji oddalił skargę lidera opozycji na zakaz udziału w wyborach prezydenckich. Sprawdzimy też, jakie warunki panują w górach w ostatni w tym roku weekend. Wypowiedzenie umów przez rezydentów nie powinno zakłócić opieki nad pacjentami, przekonuje minister zdrowia. Chodzi o umowy zezwalające na pracę lekarzy ponad 48 godzin w tygodniu. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił w Trójce, że problemy służby zdrowia powinny wspólnie rozwiązywać wszystkie partie polityczne. Może to jest też służba zdrowia taki element, który może być trochę wyjęty jednak z bieżącej walki politycznej i może to jest właśnie temat, gdzie wszystkie partie polityczne zasiadające w Sejmie mogą szukać takich rozwiązań, które będą dobre dla pacjenta. Poseł ruchu Kukiz 15 Grzegorz Długi ostrzega, że problemy będą narastać. To jest początek kuli śniegowej, która bez rozsądnych decyzji na najwyższym szczeblu będzie jak kula śniegowa i zmiecie nam służbę zdrowia. Eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Kalinowski zauważył, że liczba lekarzy, którzy wypowiadają umowy, rośnie. Dodał, że rząd zlekceważył protest lekarzy rezydentów, co wynikało z jego linii politycznej. Priorytety polityczne rządu PiS były inne, bo oni liczą efekt wyborczy, ile osób ewentualnie może na nich głosować. Uznano, że środowisko lekarskie nie jest za duże i nie głosujące w większości na PiS i stąd będą problemy. A poseł PiS Jarosław Sellin zapewnił, że rząd rozwiązuje problemy opieki zdrowotnej, zaś problemy związane z wypowiedzeniem umów przez lekarzy mają charakter lokalny. Zbiorczo patrząc w skali całego kraju, gdzie mamy 88 tysięcy lekarzy w szpitalach pracujących, no to jest jakieś 5%, tak? Ale punktowo to może być problem. Gdzieś tam słyszymy w Białymstoku czy w Katowicach. W konkretnych miejscach to może być problem, bo tych lekarzy, którzy rezygnują z tej opcji, jest więcej. Problemowi wypowiadania umów przez lekarzy rezydentów będzie poświęcone środowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Został na nie zaproszony minister Konstanty Radziwiłł. Sylwester w Brukseli będzie w innym miejscu niż przed rokiem i przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma informacji o zagrożeniach, ale służby postawione są w stan gotowości. Media apelują, by osoby, które wybierają się na pokaz sztucznych ogni przy słynnym Atomium, nie brały ze sobą toreb czy plecaków. Odwołanie Aleksieja Nawalnego od zablokowania mu startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich oddalił Sąd Najwyższy Rosji. Centralna Komisja Wyborcza nie zgodziła się na zarejestrowanie grupy inicjatywnej, która miała zgłosić kandydaturę lidera opozycji. Członkowie komisji tłumaczyli, że ciąży na nim wyrok, który pozbawia go biernego prawa wyborczego. Aleksiej Nawalny został skazany w styczniu przez sąd w Kirowie za sprawy finansowe. Wyrok zapadł po tym, gdy wcześniej orzeczenie tego samego sądu w tej samej sprawie zostało uchylone przez Sąd Najwyższy na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Opozycjonista zapowiada protesty w całym kraju i wzywa pozostałych kandydatów do bojkotu wyborów. Wracam do kraju. Sporo turystów nowy rok będzie witać w Bieszczadach. Jest świeży śnieg, a pogoda sprzyja wypoczynkowi, mówi Hubert Marek z bieszczadzkiej grupy GOPR. Na południe Wytnickiem jest około 40 cm śniegu, na dole około 7-10 cm. Pogoda, którą mamy, nastaje do tego, żeby się przejść nawet spacerowo, zobaczyć, jak jest pięknie w Bieszczadach. A w Beskidach też dobre warunki dla narciarzy? Gorzej w przypadku pieszych wędrówek, mówi Szymon Wawrzuta z GOPR. Śniegu do 20 cm, tak więc warunki narciarskie się poprawiły, natomiast no, warunki na szlakach turystycznych dla turystów są ogólnie rzecz biorąc trudne. No, szlaki są oblodzone, na tym jest warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1000 metrów pokrywa, liczy sobie od 40 cm do nawet 70 w masywie Babiej Góry i Pilska. Na Babiej Górze jest drugi stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. W nocy jutro pochmurno, deszcz i deszcz ze śniegiem, do tego porywisty wiatr w Małopolsce i Świętokrzyskiem, w nocy marznąca mrzawka. Nad ranem od minus 4 stopni na południu do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Jutro od 4 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

the glow of an implosion that had made no sound. And we're falling back to what we know, to land with both our knees upon the ground. When everything is not enough, and all you know is laying rough, and we get going when it's tough, it's study on fire. Asafa Avidgan, Asafa Avidan, jeszcze trochę nam pośpiewał. Asafa Avidan w tym ostatnim raporcie w tym roku ze swojej tegorocznej płyty. Porozmawiamy dziś o tym, jak zostanie ten rok w naszej pamięci. Kto nas uwiódł? Donald Trump czy Władimir Putin? Emmanuel Macron czy Kim Jong-un? Co nas najbardziej zaskoczyło, co zaintrygowało? Proszę się nie śmiać. To był rok nieoczekiwanych zwrotów akcji w polityce europejskiej. Wybory w Wielkiej Brytanii, Francji, w Niemczech, w Austrii, w Czechach były pełne dramatu i emocji. Co dla polityki amerykańskiej oznacza pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa? Praktycznie upadło państwo islamskie w Syrii, ale kto wygrał z nim wojnę? Wygląda na to, że Rosja wspólnie z Asadem. Ale dlaczego nie Kurdowie wspólnie z Ameryką? Reformuje się Arabia Saudyjska, ale co to za reformy? Trwa rywalizacja Saudów z Iranem. Na razie ciągle za pośrednictwem innych. Tragiczna wojna w Jemenie jest chyba najbardziej drastycznym przykładem tej rywalizacji. W Afryce wiadomości dobre. W końcu odsunięto od władzy Roberta Mugabego, który od lat był symbolem wszystkiego, co złe na tym kontynencie. I takie sobie. Mugabego zastąpili jego koledzy. W Kenii dwukrotnie podchodzono do wyborów, ale ostatecznie odbyły się bez drastycznych aktów przemocy. W Azji mniej optymistycznie, na pograniczu Birmy i Bangladeszu trwa dramat muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. W Korei Północnej trwa u władzy dyktator z bombą atomową na podorędziu. Na szczęście nie tylko polityką żyliśmy w tym roku, jest jeszcze piłka nożna. W Liberii wreszcie piłkarz został prezydentem. To jest bardzo dobra wiadomość i dobry przykład dla innych wyborców i innych elektoratów. I to jaki piłkarz? George Weah, wielka gwiazda Milanu, jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Są książki, proszę państwa. Konrad był jednym z bohaterów tego roku, przynajmniej w Polsce. Nareszcie się doczekał. Są filmy, muzyka i inne rzeczy. I o tym w tym wszystkim w dzisiejszym programie porozmawiam z moimi wspaniałymi gośćmi, a są nimi Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Adam Balcer, Ośrodek WIS Europa. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry wszystkim. Startujecie panowie i wszyscy startujemy w czterech konkurencjach, także bardzo proszę rozłożyć siły tak, żeby nam starczyło do końca. Mamy trochę czasu, 40 parę minut. Więc to są cztery konkurencje i ja może wymienię trzy na początek. Czwarta będzie zaskoczeniem dla wszystkich. Pierwsze trzy to jest Człowiek Roku, Wydarzenie Roku i Zjawisko Roku. I zaczynamy od Człowieka Roku. Bardzo proszę, kto jest najważniejszym człowiekiem 2017 roku? No może ja zacznę. Nie mogę się tutaj popaść w sprzeczność z własnym rankingiem, który sporządziłem dla Rzeczpospolitej i tam na pierwszym miejscu. Bardzo proszę się reklamować. Był ewidentnie Donald Trump i już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że wszyscy pozostali ważni gracze, których wymieniłem i myślę, że co do tego też nie ma wielkich wątpliwości, sytuowali się, przedstawiali się, grali jak w kategorii anty-Trump, czyli numer dwa, nazwałem to przyczajonym antytrumpem, czyli przywódca Chin, Xi Jinping. Na trzecim miejscu Emmanuel Macron, taki unijny, na razie unijny antytrump, pewnie z większymi ambicjami. Potem był Kim Jong-un jako prawdziwy wojenny antytrump, jest Putin jako globalny antytrump i jest też jeszcze prezydent Turcji Erdogan jako taki antytrump muzułmańskiej ulicy, tej wyrażający wściekłość świata islamu, tego poza może najważniejszymi przywódcami, wobec Zachodu, tak szerzej mówiąc. Ale czego dokonał Trump w tym roku? No właśnie, stał się człowiekiem, co do którego wszyscy muszą się odnieść. To znaczy i poprzez sposób komunikacji, przez to, że jego tweety są komentowane przez cały świat. Nie znaczy, że to jest czysta polityka. To jest właśnie, on występuje... To jest bycie w przestrzeni. Tak, bycie w przestrzeni, a nawet można powiedzieć, że jego polityka jest niezgodna, to znaczy to, co osiągnął i nawet dobre rzeczy, które osiągnął, są sprzeczne, są niezgodne z tym, co zapowiadał. Czyli z naszego punktu widzenia zaangażował się całkiem na poważnie w spór z Władimirem Putinem, w szczególności na Ukrainie, czego dowodem decyzja jeszcze grudniowa o przekazaniu Ukrainie prawdziwej, tak zwanej śmiercionośnej broni, co jest chyba najważniejszą rzeczą, jaka mogła się Ukraińcom przydarzyć i także największym policzkiem dla Władimira Putina, który zupełnie chyba czegoś innego od Donalda Trumpa oczekiwał. Oczywiście w takich kwestiach jak tradycyjne pola działania Ameryki na razie można powiedzieć, że ma porażki. To czyli Syria jest jego porażką. Bardzo bliski flirt z Saudami, którzy oczywiście... No to jeszcze nie wiemy, co będzie z tego. Nie wiemy, ale brzmi to bardzo niebezpiecznie. To znaczy postawił na najbardziej radykalnych przywódców, którzy rozprzestrzenili po całym świecie najbardziej radykalną wersję islamu. Tego się nie da zaprzeczyć, niezależnie od tego, czy oni będą tam pudrować, coś będą mówili, że teraz już są... że już jest wersja islamu łagodna. To jest po prostu jątrzące w świecie islamu i to był błąd. Dobrze, to była laudacja na cześć Donalda no Trumpa i jego tweetów, bo tak to rozumiem. Poza tym miał porażki, ale dobrze tweetował. Proszę bardzo, nie, Szymon Kardaś. Ukraina jest dzisiaj. Z jednej strony, zajmując się Rosją, właśnie w naturalny sposób być może powinienem wskazać na Władimira Putina, ale jeżeli patrzymy na sytuację z perspektywy globalnej, to jednak w moim takim osobistym rankingu pierwsze miejsce zająłby przywódca Chin Xi Jinping. Z dwóch takich podstawowych powodów. To znaczy, po pierwsze, został ponownie wybrany na przewodniczącego HRL podczas tego dużego zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który miał miejsce na jesieni ubiegłego roku i właściwie przy okazji tego zjazdu bardzo wiele spekulowano na temat tego, jaka jest jego pozycja, jak to będzie gdzieś tam oddziaływało na sytuację w samych Chinach w kontekście polityki wewnętrznej, w kontekście polityki zagranicznej. Być może mamy do czynienia z początkiem takiego też nowego etapu w ogóle w historii takiej ustrojowej Chin, dlatego że no wiele wskazuje na to, że to będzie trochę odejście od tego modelu takiego kolektywnego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Tak, oczywiście był pierwszy sekretarz, był przewodniczący, był przywódca, ale jednocześnie gdzieś ten proces decyzyjny był trochę bardziej rozproszony. Wydaje się, że ten proces centralizacji władzy, który zapoczątkował Xi Jinping w 2013 roku, będzie kontynuowany i to może mieć implikacje dla przyszłości Chin. I drugi powód to jest taki, że jeżeli patrzymy na polityków z wizją, to Xi Jinping niewątpliwie należy do, moim zdaniem, bardzo wąskiego dzisiaj grona przywódców światowych, który zaproponował pewną wizję. My się z tą wizją możemy nie zgadzać, możemy się zastanawiać, czy ta wizja jest bardziej klarowna, mniej klarowna, ale koncepcja pasa i szlaku, czyli tak zwanego nowego szlaku jedwabnego, które jest gigantyczną, geopolityczną koncepcją, jaką Chiny próbują realizować w polityce zagranicznej od 4 lat, która też ma bardzo poważny kontekst wewnętrzny, bo to nie tylko cele ekspansji chińskiej gospodarczej na rynkach zewnętrznych, ale to jest też inicjatywa, która ma na celu tak naprawdę pokonywanie różnych nierówności, scalanie też Chin wewnętrznych, wewnętrznie, tak? To znaczy niwelowanie tych dysproporcji, które występują pomiędzy różnymi chińskimi regionami, gdzie z jednej strony te wschodnie Chiny bardziej rozwinięte i te środkowe czy zachodnie trochę mniej. Więc ten projekt ma też niezwykle ważne znaczenie w kontekście rozwoju takiego wewnątrzchińskiego i jest to pewna wizja, która, no tak jak już sygnalizowałem wcześniej, nie jest czymś charakterystycznym, jeżeli patrzymy na tych współczesnych dzisiejszych przywódców w takiej szerszej skali. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo ja też ostatnio na ten temat myślałem, zwłaszcza przy okazji książki, która się niedawno ukazała na temat kryzysu uchodźczego Robina Aleksandra, kryzys uchodźczy dzień po dniu. W jednym z klubów Trójki rozmawialiśmy na ten temat. To książka, która ostatecznie rozwiewa mit pani Merkel jako polityka z wizją. Ale to tak się składa, że przywódcy takich krajów jak Chiny, znaczy Xi Jinping ma wizję i ma plan, który realizuje, Erdoğan ma plan, który realizuje, Putin ma plan, który realizuje, Kim Jong-un ma pewien plan, oczywiście bardzo zawężony, który realizuje. To trochę może jest tak, że łatwiej mieć wizję i realizować plany, jak się nie ma opozycji. Tylko że, jeżeli już tak patrzymy na ten krąg przywódców mniej lub bardziej autorytarnych, których pan redaktor był łaskaw przed chwilą wymienić, to jednak są fundamentalne różnice. Choćby Władimir Putin, tak? To znaczy, ja bym nie nazwał Władimira Putina wizjonerem, w tym sensie, że jeżeli patrzymy na jego dokonania, no, chociażby w polityce zagranicznej ostatniego 18-lecia, to owszem jest całe mnóstwo znakomitych posunięć taktycznych Władimira Putina, ale gdybyśmy to oceniali jakby z punktu widzenia strategii funkcjonowania państwa, czy strategii polityki zagranicznej, no to już ten bilans wypadłby dużo gorzej, jakby z punktu widzenia osiągania tych strategicznych celów. To jest jedno. I druga rzecz, dlaczego zarzucam Putinowi brak wizji w takim rozumieniu, w jakim na przykład proponuje to Xi Jinping, gdzie to jest jednak bardzo kompleksowe, oparte na pewnych wartościach, no, które są deklarowane. To znaczy, no nie ma takiego drugiego kraju na świecie, który realizuje swoją wizję od końca lat 70. po prostu jak, tak, za przeproszeniem, radziecki czołg, tak jak chiński czołg. Tak. Bez żadnych wahnięć. Bo pytanie, czy to jest tego roku wydarzenie, no, ale ta wizja chińska trochę dłużej trwa. Nie, to prawda. Natomiast jeżeli mówimy o politykach i ze względu na te wydarzenia, bo rozumiem, że kontekst bieżący tutaj wydarzeń... W tym roku został namaszczony jakby na człowieka, który przejdzie do historii. Dobrze, pan Adam Balcer. To może ja, żebyśmy pozostali tak, żeby była płynna dyskusja między nami, to wymieniłbym, bo już sporo osób się pojawiło i też, żeby tą dyskusję trochę podgrzać, to powiedziałbym, że człowiekiem roku i to zobaczymy, jak to wyjdzie, ale raczej pozytywnym to wymieniłbym następcę tronu Arabii Saudyjskiej właśnie, Mohameda ibn Salmana, bo to, co się dzieje w tym roku w Arabii Saudyjskiej, to w tym kontekście, o czym mówił pan Jerzy, czyli fundamentalizmu. Oczywiście wahabizm jest fundamentalizmem i to, co Arabia Saudyjska robiła dotąd na świecie, promując wahabizm, to oczywiście nie jest niczym pozytywnym, chociaż spokojnie znajdziemy bardziej radykalne nurty islamu salafickiego. Natomiast to, co jest istotne, że właśnie ten młody człowiek, a pamiętajmy, że dotąd tym krajem rządzili naprawdę ludzie czasami od niego trzykrotnie starsi, którzy no, kilkakrotnie powinni już udać się na emeryturę. On już de facto przejmuje władzę i to, co robi, zobaczymy oczywiście, jakie będą tego efekty, to są rewolucyjne zmiany dotyczące na przykład pozycji kobiet w tym kraju. Dla nas coś, co wydaje się, prawda, oczywistością, że kobieta może jeździć samochodem, coś, co się też dla ludzi wydaje oczywistością, że są kina, tak? To właśnie są te zmiany, które są wprowadzane. Adamie, przepraszam, czy oprócz tego, że będą kobiety jeździły samochodem, to coś jeszcze uzyskają w tym roku, czy tylko to? No już w tym roku to, ale to jest coś, co... To nie weszło w życie. Tak, ale pamiętajmy o tym, że jak na ten kraj, jeśli chcemy, żeby ten islam fundamentalistyczny osłabł, to między innymi droga do tego prowadzi poprzez liberalizację samej Arabii Saudyjskiej. I to jest wprost przez niego stawiana jeden z najważniejszych punktów jego programu, który jest wspierany przez młode pokolenie, tak? Przez większość tych młodych ludzi, którzy mają poczucie, że ten kraj jest zbyt konserwatywny, zbyt tradycyjny i tak dalej. Więc oczywiście można powiedzieć, że to dopiero początek, ale jak spojrzymy na jego zapowiedzi, a myślę, że w przyszłym roku, bo to jest proces, będziemy mieli kolejne zmiany w Arabii Saudyjskiej, to jest coś w historii tego kraju, jak spojrzymy na kilka dekad, bezprecedensowego. Dobrze. Rozumiem, że... Plus polityka zagraniczna. No, pamiętajmy, no właśnie, że teraz, mamy zbliżenie. No ale polityka zagraniczna to jest co? Wojna w Jemenie, która staje się przyczyną jednej z największych zapomnianych, bo my o tym bardzo mało mówimy, katastrof humanitarnych na świecie. No, gorsza niż w Syrii? Nie, nie jest gorsza niż w Syrii. Nie da się porównać. Relatywnie rzecz biorąc. No, liczba dobrze, ofiar, zostawmy, czy no jest tak. gorsza, czy nie gorsza. No, jest to olbrzymia tragedia ludzka. Oczywiście, że tak. Tak samo no, jak polityka, prawda, spór z Katarem i tak dalej. Ja nie mówię, żeby postawić tego polityka i uznać go za kogoś, kto osiągnął same sukcesy i robi same pozytywne rzeczy. Natomiast na pewno kolejna bardzo ważna sprawa to relacje z Izraelem. Tak? Mm-hmm. To też jest bezprecedensowe. Zbliżenie z Izraelem, co nie jest już żadną tajemnicą Poliszynela, tylko jeśli mufti Arabii Saudyjskiej to wspiera, tak? Jeśli mamy różne deklaracje i ze strony księcia i innych ważnych polityków, jeśli mamy wywiady z generałami izraelskimi, tak, w mediach saudyjskich, to jest coś, co kiedyś było niewyobrażalnego, tak, niewyobrażalne, więc to jest pod tym względem bardzo ważne, że to też jest bezprecedensowe i mamy też, to się dzieje nawet w tej sferze takich mediów społecznościowych, że mamy osoby, obywateli Izraela, którzy na przykład są w Arabii Saudyjskiej i relacjonują to właśnie na mediach społecznościowych. Dobrze. Zbliżamy się do końca tej pierwszej rozgrywki. Ale ponieważ miała być rozgrzana atmosfera, to ja może... Do czerwoności. Tak, do czerwoności. No to jeżeli by to poważnie potraktować, to że Mohammed bin Salman jest gwiazdą 2017 roku, to należałoby wszystkim na świecie politykom poradzić, żeby odebrali wszystkie prawa u siebie, a potem jedno tam otworzyli kina na przykład. Chodzi również o skuteczność. I byłoby super. Mamy Donalda Trumpa, wizerunek. Słuchajcie, sytuacja się robi dramatyczna. Mamy Donalda Trumpa, Xi Jinpinga, Mohameda bin Salmana i teraz ja, jako człowiek, który ma pełnię władzy, mogę zdecydować, który z nich jest człowiekiem roku raportu o stanie świata, albo mogę wprowadzić nową postać. Na przykład, nie wiem, Theresa May albo Emmanuela Macrona, który takie hołdy zbiera w Europie. Papieża Franciszka, który jest bardzo niedoceniony, a tak bardzo broni uchodźców. A ja wprowadzę postać, która się tutaj pojawiała i który moim zdaniem jest człowiekiem roku, to jest Władimir Putin. To znaczy, jeżeli patrzymy na skuteczność polityka, zwłaszcza to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i zwłaszcza jeśli porównamy jego działania choćby z działaniami Amerykanów, to pokazuje to wyraźnie, że operacja przeprowadzona z zachowaniem zasad wstrzemięźliwości i mądrości politycznej doprowadziła do tego, że Rosja jest państwem, które rozszerzyło swoje wpływy na Bliskim Wschodzie, wpływy polityczne, wpływy gospodarcze, traktowana jest, mimo popełnienia zbrodni wojennych, traktowana jest jako anioł pokoju, jako ktoś, kto wprowadza pokój na Bliskim Wschodzie i mało tego, staje się głównym rozgrywającym i bez którego pokoju w Rosji nie będzie. Przepraszam, pokoju na Bliskim Wschodzie nie będzie. I za samo to, wydaje mi się, Władimir Putin mógłby zostać człowiekiem roku. Oprócz tego oczywiście dochodzi do tego cała jego polityka wewnętrzna, która znowu oparta jest na tym, że gnębi opozycję i nikomu nie pozwala sprzeciwiać się sobie, a przy tym zachowuje olbrzymie poparcie. Jeżeli, Jurek, mówiłeś o tym, że wszyscy się odnoszą do Donalda Trumpa, można powiedzieć, że wszyscy odnoszą się również do Władimira Putina, dlatego że Europa musi swoją politykę, nie musi, ale dobiera swoją politykę do polityki rosyjskiej, przynajmniej niektóre kraje europejskie. Amerykanie ciągle zmagają się z dochodzeniem w sprawie wpływania Rosjan na swoje wybory i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Jeśli można, panie redaktorze, od razu skontrować, dlatego że chociaż właśnie jako przedstawiciel zespołu rosyjskiego OSW powinienem bronić Władimira Putina, to postaram się tak, postaram się trochę skontrować. Jeżeli popatrzymy na bilans rosyjskiej aktywności w roku 2017, całościowo jakby z punktu widzenia celów strategicznych, niewątpliwie Syria pewnie zapisana byłaby po stronie sukcesów. Z dwóch powodów, to znaczy raz powrót Rosji na Bliski Wschód, taki faktycznie, jak pan redaktor mówi, skuteczny i w wymiarze militarnym i politycznym, plus zatrzymanie czegoś, co z rosyjskiego punktu widzenia było szalenie ważne, tej polityki regime change i obrona Asada jako coś, co ma dać tamę w ogóle jakby obalaniu reżimów politycznych przez Stany Zjednoczone i tu oczywiście obsesja rosyjska, że pewnie na końcu tego łańcuszka gdzieś byłaby sama Rosja, więc w tym sensie na pewno sukces. Ale jeżeli popatrzymy na to szerzej i nawet tylko ograniczając się do polityki zagranicznej, to znaczy relacje z Amerykanami, wielka nadzieja, która wiązana była z administracją Donalda Trumpa, która właściwie okazała się całkowicie nieuzasadniona, jeżeli popatrzymy na wydarzenia 2017 roku. To jest właśnie porażka za porażką, jeżeli chodzi o relacje amerykańskie. Nie udało się ich znormalizować. Mieliśmy do czynienia z kryzysami dyplomatycznymi, wydalanie dyplomatów, zamykanie rosyjskich placówek, czy obowiązek zamknięcia rosyjskich placówek na terenie Stanów Zjednoczonych na czele z konsulatem w San Francisco. Przyjęcie ustawy sankcyjnej przez Kongres, która jest najbardziej radykalną ustawą sankcyjną wymierzoną w Rosję, jaka się do tej pory pojawiła. I tu nie tylko chodzi oczywiście o sankcje w związku z agresją przeciwko Ukrainie, ale tam jest cały szereg pozycji, za które Rosja została ukarana, w tym oczywiście za ingerencję w wybory prezydenckie roku 2016. My się koncentrujemy na tych sankcjach, które mają taki wymiar czysto gospodarczy, ale jakbyśmy też zwrócili uwagę na całą część polityczną, która tam się pojawia, to jest po prostu gigantyczne oskarżenie pod adresem Rosji, bezprecedensowe. I wreszcie Ukraina, która nie pojawiła się do tej pory, ale to jest w strategicznym znaczeniu porażka rosyjska, dlatego że żaden z celów, które Rosja określała w kontekście Ukrainy, znaczy rok 2017 nie przybliżył tutaj ich realizacji, wręcz przeciwnie bym powiedział, to znaczy proces tak naprawdę rozluźniania więzi i wytrącanie jakby możliwości oddziaływania na Ukrainę z perspektywy rosyjskiej postępuje. Bardzo dobrze, wszystko to przyjmuję. O pana Xi Jinpingu tak samo moglibyśmy same negatywne rzeczy opowiedzieć i też by się okazało, że nie był taki dobry. Dobrze. Ogłaszam zatem, że ex aequo czterech ludzi raportu o stanie świata roku 2017 zostało przez nas uznanych właśnie za ludzi roku. Donald Trump, Xi Jinping, Mohammed Ibn Salman i Władimir Putin. Wydarzenie roku. Bardzo proszę. Mi się wydaje, że jest takie wydarzenie, które jest niejednoznaczne. To znaczy, trzeba spojrzeć szerzej, że przywódcy świata zachodniego, a w szczególności w Europie, uświadomili sobie, że dla społeczeństw ważne jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zarówno w rozumieniu takim czysto militarnym, jak i bezpieczeństwo społeczne. I tak powolutku, bo były tu wymieniane różne wybory, które się odbyły w krajach unijnych. I właśnie to bezpieczeństwo w sposób odbiło piętno na tych wyborach, nawet jeżeli ktoś próbował tego uniknąć, tak jak najważniejsze wybory, czyli wybory w Niemczech, była cisza, że w ogóle nie ma żadnego zagrożenia. Jurek, zaraz porozmawiamy, spróbujemy to zebrać do kupy, za przeproszeniem, jak będziemy mówić o tych zjawiskach. A jakbyś miał powiedzieć wydarzenie, mówisz o wyborach, czyli wybory które? Niemieckie, brytyjskie, francuskie? Znaczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o wydarzeniowe, to były dojście do władzy dwóch polityków, czyli Macrona w Europie i Trumpa w Stanach Zjednoczonych, których nie można przyporządkować do takiego normalnego, tradycyjnego podziału partyjnego, który przez dekady w świecie zachodnim istniał. Że Trump nie jest takim zwykłym republikaninem, że jest konserwatystą, jednocześnie populistą i można by jeszcze dziesiątki innych cech dać. A Macron zlikwidował podział, który istniał we Francji od dekad dobrze, od De Gaulle'a. Uznam to zgłoszenie, ale z trudem, bo to jest dojście do władzy Macrona i Trumpa. Trump doszedł do władzy w zeszłym roku. Rozpoczął urzędowanie 20 stycznia 2017 roku. Uznajemy. Proszę bardzo. Szymon Kordy. Ja mam trochę problem z rokiem 2017 i gdybym miał tak żartobliwie powiedzieć, to dla mnie osobiście wydarzeniem roku była trasa koncertowa zespołu U2 z okazji 30. rocznicy wydania The Joshua Tree. Natomiast jeżeli mówimy o już może tak poważnie, zgłosić, o rzeczach politycznych stricte, to rzeczywiście seria wyborów. Nagroda Nobla dla Boba Dylana? Ja nigdy nie byłem specjalnie fanem Dylana. A ja byłem. Tym, dla mnie to jest człowiek roku, zapomniałem powiedzieć. Ale to jest człowiek roku. Proszę? To chyba poprzedniego. Nie, tego. W tym roku nie, dostał? Nie, w 2016. Poprzednim. A w tym roku odebrał. Tak, znalazł się. Natomiast całkiem poważnie, to rzeczywiście chyba seria wyborów europejskich, a z tych wyborów, no jednak wybory niemieckie. Wybory niemieckie dlatego, że to gorzkie zwycięstwo, jakie odniosła kanclerz Merkel, którego konsekwencji takich ostatecznych wciąż jeszcze nie znamy tak naprawdę, bo jedno co wiemy to to, że niezależnie od tego, jak się teraz potoczą te rozmowy koalicyjne, czy pani kanclerz zostanie kanclerzem nowego rządu, czy też nie, no kończy się pewna epoka. I to z pewnością wpłynie na osłabienie też pozycji i możliwości Niemiec jakby funkcjonowania nie tylko w polityce europejskiej, ale i szerzej, więc pewnie konsekwencje tych wyborów będziemy tych konsekwencji doświadczać w roku kolejnym i następnym. Adam Balcer, wydarzenie roku. W ramach podziału stref wpływów mam pozostać na Bliskim Wschodzie. Tak? Dobrze. Jak uważasz? To wybrałbym pewnie wydarzenie, no to w takim razie zdobycie, odbicie Mosulu i Raqqi. Koniec wojny z ISIS. W dużym stopniu koniec wojny z państwem islamskim. Przypomnijmy tylko, że na początku roku państwo islamskie kontrolowało w Syrii ponad połowę terytorium, teraz kontroluje jakieś 3%, a pamiętajmy o tym, że terytorium w Syrii to rzecz względna, bo można kontrolować jakiś kawałek pustyni, to już jest 3% i tak to w tym momencie wygląda. Podobnie w Iraku, u szczytu swojej potęgi w 2014 państwo islamskie opanowało 40% terytorium kraju. Dzisiaj to znowu są jakieś właśnie procenty rzędu kilku i znowu to jest przede wszystkim pustynia, więc myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie tak i dla regionu, i dla Europy. Ja się zgadzam. To znaczy, będziemy mieli zwycięzcę tej konkurencji. To znaczy, uważam, że to jest najważniejsze wydarzenie tego roku. Zakończenie wojny z państwem islamskim, a przynajmniej wszystko na to wskazuje. Pewnym... Wygrałem. Tak, wygraliśmy wspólnie. To jest nasza wspólna praca. Ja zostałem zdyskwalifikowany. Nie, nie, zaraz... To wszystko zaraz, było ustawione. Jak będzie zjawisko roku, następna konkurencja, to będziesz mógł wreszcie mówić tak bardziej na okrągło. Tutaj chodziło o to, żeby po prostu wskazać pewne rzeczy. Barażę. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Niestety przy okazji wojny z ISIS, to znaczy jednak upadek Kurdów. Prawda? Polityczny. Przy okazji referendum, zresztą skoro jesteśmy przy wydarzeniach, były dwa wydarzenia, dwa referenda w tym roku, prawda? Jedno w Katalonii, drugie w Kurdystanie. Oba skończyły się nie tak, jak przewidywali ich organizatorzy. I zwłaszcza w przypadku Kurdystanu to jest dramatyczna sytuacja, bo społeczność, która była na wschodzącej i która miała szansę naprawdę na stworzenie no taki oficjalnego podmiotu prawa międzynarodowego w postaci państwa, zdaje się, że straciła tę możliwość na bardzo długo. Więc rzeczywiście koniec wojny z ISIS. Ja tylko pamiętajmy o kilku ważnych rzeczach jednak. Dramat Rohingjów, to co się rozgrywa na pograniczu Bangladeszu, to jest 600 tysięcy ludzi, którzy są wyrzuceni z tego kraju. Pamiętajmy o namaszczeniu Xi Jinpinga, troszeczkę mówiliśmy, ale ten zjazd Komunistycznej Partii Chin to jest rzeczywiście ogromnie ważna historia. Nic nie mówiliśmy o Ameryce Południowej, to co się w Wenezueli dzieje. Mhm. Patrzymy na to z bardzo daleka, ale no to jest koniec chavizmu, który wiele złego zrobił w tym rejonie świata. Odejście Mugabego, to też jest ważna chyba rzecz. I ten cały zestaw wyborów w Europie, tak, prawda? Francuskie, brytyjskie, niemieckie, austriackie, one miały własną dynamikę i o każdym z nich mówiliśmy zresztą w raporcie wielokrotnie. I każdy z tych wyborów były no, znakomitymi wydarzeniami politycznymi. Tym niemniej wydarzeniem roku według raportu o stanie świata jest koniec wojny z ISIS na Bliskim Wschodzie. Zjawisko roku. Proszę bardzo, teraz może Jurek. Czyli dyscyplina pływanie, tak? Tak. No ja uważam, że społeczeństwa zachodnie mają główny cel, czyli zachowanie bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno spraw czysto społecznych, pracy i tak dalej, ale na pierwsze miejsce się wysunęło bezpieczeństwo militarne i ochrona przed terroryzmem. I wszystkie te wydarzenia wyborcze, z którymi mieliśmy do czynienia w tym roku w Europie, pokazują, że politycy sobie to uświadomili, że żeby odnieść jakiś sukces, żeby zareagować na potrzeby społeczeństwa, to trzeba to uwzględnić. Różnie to jest w różnych krajach. No, powody są oczywiste. W Niemczech trudniej było o tym mówić, ale i kampania wyborcza w Niemczech przebiegała pod hasłem, że nie mówimy o imigracji, ale jak doszło do jedynej debaty telewizyjnej między kandydatami na kanclerza, Angelą Merkel i Martinem Schulzem, to połowę tej debaty pochłonęła, no nie nazwałem tego kłótnią, ale wymiana zdań na temat terroryzmu, islamu i zwycięzcy tych wydarzeń, czyli państwa islamskiego. Także uważam, że to samo było od Czech przez Francję, Wielką Brytanię. W jakimś sensie to bezpieczeństwo w tych wszystkich miejscach się pojawiało. W związku z tym ja jakbym sobie tutaj własną taką nagrodę przyznał za wskazanie zjawiska roku, takiego może nie przez wszystkich dostrzeganego, czyli pewnego powrotu do rozsądku polityków, którzy zauważają, co naprawdę jest potrzebne. Bardzo dziękuję, czyli ja będę, pan Szymon będzie mówił, a ja będę próbował sformułować jakąś, jak to ubrać w słowa, to co Jerzy powiedział przed chwilą. Dbanie o bezpieczeństwo w Europie, obywateli, chyba tak to trzeba było. Docenienie tego, że to jest najważniejsze, uświadomienie tak sobie, jest, jak to jest ważne. Ja obawiam się, że jakby cię ktoś nie lubił, to by powiedział, że chodzi ci po prostu o populizm w Europie, który się umacnia i trwa i zdobywa coraz większą popularność. Ja bym powiedział tak, są takie kraje uważane według różnych rankingów za najszczęśliwsze. Jednym z nich jest Finlandia i główni politycy fińscy w tym roku powiedzieli, że populiści mieli sporo racji, w związku z tym trzeba przyswoić te rzeczy, w których mieli rację, tylko w takiej wersji light. No, ja myślę, że rację populistom w rodzaju Orbana przyznało wielu różnych polityków w tym roku w Europie. No i właśnie to jest to zjawisko. W ogóle nie powiedzieliśmy o Wiktorze Orbanie jeszcze do tej pory. Może jego też dokooptujemy, ale już nie. Już zostawmy. Już za późno, przegrał. Dobrze. W przedbiegach, można powiedzieć. Ja z tą kategorią, przyznam się uczciwie, mam problem, dlatego że ja nie identyfikuję żadnego zjawiska, które zaczęło się w roku 2017. Znaczy czegoś, co się pojawiło, a wcześniej nie było gdzieś widoczne, czy w debacie publicznej, czy jako problem w ogóle w stosunkach międzynarodowych. Trochę może zainspirowany tym, o czym zaczął mówić redaktor Haszczyński, wywołujący kategorię bezpieczeństwa, to powiedziałbym, ale znowu, to nie jest nowe zjawisko, tylko być może jakby kwestia intensywności, to, że to narasta. To jest oczywiście, to są kwestie energetyczne i w Polsce jesteśmy jakby szczególnie uwrażliwieni na tym punkcie, bo o energetyce mówiło się bardzo dużo w kontekście i polskiej polityki energetycznej, ale też w kontekście relacji energetycznych, szczególnie z Rosją, czy w kontekście relacji Unia-Rosja. To jest coś, co wydaje się, ale tak jak mówię, nie zaczęło się w roku 2017, jest jakby kontynuacją pewnych procesów, które w ostatnim czasie... Co się dzieje? Taka no, nazwalibyśmy to jakby intensyfikacja tej wrażliwości związanej z bezpieczeństwem energetycznym, tak? Bo to jest proces, który cały czas gdzieś się pojawia, pojawiają się nowe wyzwania, ale mówię, to nie jest zjawisko nowe, tylko mam wrażenie, że gdzieś tam w debacie publicznej po prostu, szczególnie w kontekście tej polskiej wrażliwości, coraz więcej w tej przestrzeni czyli publicznej. Czyli co, tu gdzieś by się mieścił Nord Stream 2, tak, prawda? No niewątpliwie, gdybyśmy mówili o słowach takich, które są słowami roku. Oczywiście projekt został formalnie zainicjowany 2 lata temu, ale to jest na pewno jedno z tych słów, które najczęściej, mówiąc tak kolokwialnie, hulało w tej przestrzeni publicznej i w debacie polskiej, ale też w debacie europejskiej w kontekście stosunków Unia-Rosja, Niemcy-Rosja. To się wiąże też oczywiście z tym, co i polityki niemieckiej dotyczy, prawda? No bo Niemcy są jakby głównym tutaj promotorem tego projektu. I w związku z tym mam wrażenie, że ten element i może gdybym miał takie jakieś bardziej takie konkretne, ciekawe wydarzenie podpiąć pod ten energetyczny kontekst, to jest wydarzenie dosłownie z ostatnich tak naprawdę dni. Przełomowe absolutnie, jeżeli chodzi o kwestie relacji energetycznych między Rosją a krajami, które przez długie lata były bardzo silnie od Rosji energetycznie uzależnione. Chodzi tutaj o Ukrainę. No bezprecedensowy werdykt Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, który zakończył 3-letni spór. Rzecz bez precedensu, bo po raz pierwszy firma z kraju poradzieckiego postanowiła rozwiązać z Rosją spór energetyczny nie poprzez negocjacje polityczne, jakieś niejasne, szemrane negocjacje, ale poprzez prawny instrument, jakim jest Trybunał Arbitrażowy działający w Sztokholmie. I po 3 latach przesłuchań, przedstawienia dowodów, wzajemnych roszczeń, które kierowała i strona rosyjska, i ukraińska przeciwko sobie, można powiedzieć, że strategiczne zwycięstwo odniosła strona ukraińska, dlatego że udało się im zmniejszyć wolumen zakontraktowanego surowca i to drastycznie, bo z 52 miliardów do 5. Jeszcze jedna porażka Putina, właśnie. Udało się odrzucić te wielomiliardowe roszczenia Gazpromu, bo Gazprom naliczył w ramach tak zwanej klauzuli take or pay wielkość odszkodowania na poziomie 56 miliardów dolarów. Astronomiczna zupełnie kwota, to zostało odrzucone. No i jakby urynkowienie w ogóle tych zasad współpracy gazowej, na czym Ukraińcom zależało od samego początku jakby wszczęcia tej procedury, więc w związku z tym, poza jakimiś tam taktycznymi korzyściami strony rosyjskiej, no to jednak jest coś, co w kontekście tej sfery energetycznej jest jednak komentowane jako wydarzenie przełomowe, tak? Bardzo proszę, Adam Balcer. Ponieważ wydarzenie wygrało, to idę za ciosem i też, żeby utrzymać się w klimacie bezpieczeństwa, to powiem, że Bliski Wschód i Afryka Północna stały się mniej niestabilne. Aha. I to jest istotne. Pamiętajmy o tym, że i perspektywy są też nie najgorsze. Przygotowałem trochę danych, to szybko Państwu pokażę to na liczbach. W Syrii w wojnie domowej w 2015 roku zginęło 55 tysięcy ludzi. W 2017 prawie 40 tysięcy. W Iraku w 2014 20 tysięcy. W tym roku 13 tysięcy. W Libii prawie 3 tysiące rok temu. W tym roku 1,5 tysiąca. Co przełożyło się też na bezpieczeństwo w Europie, kiedy jest mniejsza niestabilność, tak? Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej to u nas też jest bezpieczniej. W 2015 roku w zamachach zginęło 150 osób w Unii Europejskiej, w 2016 135, w tym roku troszkę więcej niż 50. No i mamy też, jeśli jest mniejsza niestabilność, bo nie mogę mówić o stabilności, no to wtedy mamy mniejszy napływ uchodźców do Europy. W 2015, czyli w szczycie, to było 1 000 000 osób, w 2016 360 tysięcy, w 2017 170 tysięcy. Mówię o tym wszystkim, bo w Polsce mamy często takie wrażenie, że problem jest cały czas na taki sam, albo nawet narasta, a te wszystkie wskaźniki pokazują, że mimo wszystko jest... Proszę Państwa i proszę bardziej Panów, stabilny. No to mamy realnego faworyta. Wychodzi mi z tego, że najważniejszym zjawiskiem roku 2017, tutaj pewnie paru słuchaczy się zdziwi, jest zwiększenie bezpieczeństwa w Europie dzięki świadomym politykom, zwiększenie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. No na to wychodzi. 2 osoby tak mówią na 4 Ja nie sprzeciwię się temu, aczkolwiek zwrócę uwagę na inne zjawisko, które moim zdaniem w tym roku bardzo silnie się pogłębiło i pewnie będzie się pogłębiać za naszą sprawą, między innymi za sprawą Polski i Komisji Europejskiej w roku następnym. To znaczy jednak wyraźny podział Europy na wschód i zachód. Podział, który gdzieś się zaczął przy okazji kryzysu uchodźców i który się pogłębia. I który powoduje, że coś, co nazywamy solidarnością europejską, albo może inaczej, zbiorem takim zbiorem, który nazywa się wspólnym dobrem europejskim, sferą wspólnego dobra europejskiego, jakoś się nam zaczyna zmniejszać, albo przynajmniej nie do końca wszyscy jesteśmy w stanie określić, na czym on polega. W Polsce mówimy o sferze wartości, na Zachodzie mówimy o sferze solidarności europejskiej. Jest wyraźna luka, żeby nie powiedzieć przepaść, pomiędzy rozumieniem tego, czym Europa jest w krajach wschodnich, nazwijmy to, i tym, czym ona jest w krajach zachodnich. Oczywiście, że mówimy tutaj o części społeczeństw, ale zawsze mówimy o części społeczeństw. Mówimy o władzy, no ale zwykle mówimy o władzy, która ustawia debatę społeczną. Także dla mnie to pogłębienie się podziału Europy na wschód i zachód jest jednym z najważniejszych zjawisk, jeśli nie najważniejszym zjawiskiem 2017 roku, ale i tak wygrywa zwiększenie bezpieczeństwa w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. To jest najważniejszym zjawiskiem roku 2017. Statystyki nie kłamią, liczby nie kłamią, proszę państwa. Wiem, że wszystkim nam się wydaje, że żyjemy w strasznych czasach, ale to nie jest prawda, przynajmniej nie do końca. Dobrze, ostatnia dyscyplina, ta, która jest niespodziewana. Zapomniane wydarzenia, czyli takie wydarzenia, o których do niedawna mówiliśmy bardzo wiele, a w tym roku gdzieś nam umknęły, przestaliśmy o nich mówić, albo nam się wydają nieistotne. O jednym wspomnieliśmy, to znaczy o wojnie w Jemenie, która nie jest zapomnianym wydarzeniem, bo ona tak naprawdę w tym roku dopiero nabrała tego charakteru tragedii humanitarnej o skali olbrzymiej. Na tym niemniej o niej nie mówimy, ale proszę bardzo, może od Adama zacznijmy, Adam Balcer tym razem. Czyli już mam 2,5, tak? Tak jest. Dobra, okej, to chyba wygrałem. Pozostajemy koło Jemenu. Zaraz obok, po drugiej stronie morza jest Somalia, która jest od kilkudziesięciu lat w stanie wojny z państwem upadłym. I sytuacja jest tragiczna. I w październiku tego roku w Somalii był zamach terrorystyczny, w którym zginęło, biorąc pod uwagę też zaginionych, którzy najprawdopodobniej nie żyją, prawie 600 osób. I to był największy zamach terrorystyczny od 11 września 2001 roku, od zamachu na World Trade Center. I mówię o tym w tym kontekście, że jest to zapomniane wydarzenie, że jakbyśmy przyjrzeli się, ile miejsca poświęcono tej kwestii w mediach, no to i porównali z jakimiś innymi zamachami terrorystycznymi, to okazałoby się, że nieproporcjonalnie mało, co jest dla mnie dowodem właśnie, że terroryzm w mediach jest obecny w bardzo różnym stopniu, w zależności gdzie ten zamach jest zorganizowany. Też pamiętajmy o tym, że w listopadzie był zamach na Półwyspie Synaj, na meczet sufitów, mistyków muzułmańskich, w którym zginęło ponad 300 osób. I to jest numer 3 czy 4, prawda, na liście tych największych zamachów od 11 września. Bardzo proszę, Szymon Kardaś. Tak, przyglądając się tej przestrzeni, którą zajmuję się na co dzień, czyli przestrzeni poradzieckiej, No to chyba, znaczy to nie chcę powiedzieć, że to było całkowicie może zapomniane, bo jednak sporadycznie się gdzieś tam pojawia w dyskusjach, ale no to jednak jakby kontekst aneksji Krymu i konsekwencji, które z tego wynikają. Chyba nawet szerzej, Donbas tak samo jest Donbas nie, też, tak, ale wydaje mi się, że chyba, o ile w przypadku Donbasu, oczywiście on czasami wraca, bo spotykają się grupy kontaktowe, coś się dzieje w interesie, tak. To oczywiście nie są już czołówki absolutne, czy dzienników, w jakiś tam prasy, czy innych środkach masowego przekazu, ale jakoś tam sporadycznie jeszcze jest gdzieś to widoczne, natomiast mam wrażenie, że tutaj jakby ta kwestia krymska jest rzeczywiście już trochę, tak jakbyśmy trochę przeszli do porządku dziennego nad tym, że no jednak jeden kraj po prostu zabrał terytorium drugiego i to w sposób, który no jest daleki od tego zarówno, co wynika z prawa międzynarodowego, jak i jednak pewnych zasad, jakie rządzą współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, czy powinny przynajmniej. Jerzy? No ja trochę rozumiem kategorię, ale teraz już się dyskwalifikacji nie boję. I śmiało powiem, że dla mnie taką zapomnianą sprawą jest to, że bardzo łatwo rozbudzić podziały społeczne, że bardzo łatwo wyprodukować paliwo nacjonalistyczne. I ja tutaj piję do Katalonii, której w ciągu kilkunastu lat góra, poprzez to, że wprowadzono naukę w języku katalońskim, bardzo podobnym do hiszpańskiego, grupa duża ludzi tam po graniczu większości uznała się za nowy naród i przypomniała sobie o czymś takim jak prawo do samostanowienia. I mamy niezwykle niebezpieczną sytuację w Europie. Całe szczęście wszystkie państwa unijne i sama Komisja Europejska zareagowała na to stanowczo i może pozytywne jest to, że prawo do samostanowienia przegrało z prawem do integralności terytorialnej. Oczywiście prawo do samostanowienia wtedy, jeżeli ta druga strona, w tym wypadku Madryt, się na to nie godzi. I to jest wydarzenie kompletnie niezapomniane, ale to nie szkodzi. Natomiast wracając do tej dyscypliny... Że tak doszło, nikt tego nie wiedział na początku roku, że tak ta sprawa wybuchnie na jesieni tego roku i tak daleko to zajdzie. Ja bym się skłaniał ku temu, że jednak to, co się wydarzyło w Somalii, w Mogadiszu, i to, co się wydarzyło na Synaju, te dwa zamachy, to jest coś, o czym powinniśmy znacznie więcej mówić. Tak samo jak powinniśmy więcej mówić o uchodźcach, tak samo jak powinniśmy więcej mówić o handlu niewolnikami w Libii, tak jak powinniśmy więcej mówić o Jemenie. To są rzeczy, które gdzieś nam umykają i miejmy nadzieję, w raporcie one ciągle się znajdują. Dziękuję panom bardzo i dziękuję państwu bardzo. Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Ja czuję się zwycięzcą mimo wszystko. Tak Moralny. Jest, Adam Balcer. Życzę państwu ciekawego roku 2018. Jakoś mam przeczucie, że będzie ciekawy. Iwanka Kunewa, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Gregory Porter. Nie, zapraszamy. Nie zmieści się. Do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za 1899 zł, oszczędzasz 300 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona. Pobierz aplikację Mój Carrefour, zrób zakupy w ten weekend w hiper lub supermarkecie Carrefour i odbierz kupon z 10% rabatem na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 31 grudnia. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wyprzedaż modeli Kia 2017 trwa. Kia Ceed i Kia Sportage. Zyskujesz do 10 tysięcy złotych w zależności od wersji. Kia Optima. Zyskujesz 6,5 tysiąca złotych. Skorzystaj z wyjątkowych okazji. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Wystartowało głosowanie w świecie z energią. W dorocznym plebiscycie na najpiękniej oświetloną miejscowość Głos na swoje miasto możesz oddać do 2 stycznia. To już 9 raz, kiedy Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, zaprasza do wyboru miasta o najpiękniejszych świątecznych iluminacjach. Wejdź na świecie.pl i wybierz najładniejsze miasto w swoim regionie. Głosuj codziennie i decyduj, gdzie trafią charytatywne nagrody o wartości 200 tysięcy złotych. Dzięki Tobie i świeć się z energią. Dobroczynna pomoc dotrze do wielu potrzebujących w całej Polsce. Pora na wystrzałową sylwestrową imprezę? Już teraz w Lidlu. Aż 14 rodzajów fajerwerków w super cenach. Między innymi 24-strzałowa bateria Superbomba o kalibrze aż 30 mm. Tylko 66 zł. Produkt wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Setki produktów